पड़ेगा, तो तुम्हारा ऐसा ही तरीके बोल रही है। तो इस तरह पहन करके रोने से मना किया गया है, और तरीके पहन करके रोने लगा तो तुम कर तुम वही को तकलीफ पहुंचा रही, बहन करके रोने से वही को तकलीफ पहुंचती है। इसलिए कभी इस्तेमाल कर पूछ रहे क्या हम ऐसा ही ना करते और बोल रही ये आदमी से बोला। तो मैं कह रहा था कि कल में इससे क्या आदमी बता है के अंदर आप लिखे कर लिए अल्लाह की मिलियत अपनी मिलियत दुनिया का सबूत कर सकता है। वो इन्ना लीला के और हम उसी की तरफ जाने वाले, यानी वो चला गया मौत के बाद उसे बुलाता कोई है जी को समझ नहीं होगी। मैं कह रहा था कि भाई आदमी मौत के ऊपर नहीं होता बल्कि आदमी जुदाई के ऊपर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में जब आपके बेटे ने दम तोड़ दिया आपने जुमला फरमाया वो इन्ना इसलिए कि मौत तक मौत के ऊपर होने का कोई मतलब नहीं, आदमी मौत के ऊपर नहीं होता बल्कि ग्रास के ऊपर होता है, जुदाई के ऊपर आदमी होता है। रसूलुल्लाह फरमाया कि आदमी जब मर जाता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है। अच्छा था अच्छे अमल लेकर गया, बुरा था बुरे अमल लेकर गया। अब क्या करते हैं हम, एक आदमी चरान था कबाबी था, जिंदगी भर मस्जिद का मुंह नहीं देखा उसने, मस्जिद में गया नहीं, न उसकी नमाज कही न उसका रोजा कही, पूरी जिंदगी गुजर जाती है रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक हम नमाज नहीं पढ़ पाते। जैसा किसने बताया था बराबर पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे तजारत करते जाए जैसा किसी ने बताया ऐसे करते जा रहे हैं, जैसा किसी ने बताया ऐसी तजारत कर रहे हैं। दुनिया के मामले में बहुत चाह रहा है, और चाह रहा है क्या क्या गुण जीतते हैं, क्या क्या तरीके सीखते हैं माल इससे माल हासिल करने के, क्या क्या तरीके से तैयार करते हैं, इससे पूछते हैं उससे पूछते हैं कैसी बचत हो कैसे ज्यादा से ज्यादा माल कमाए हैं, नमाज ही और रोजा ही और ठीक है काम भी क्या रहते रहे हैं कि उनके बारे में उनकी तलाश और तब्दील की जरूरत है। पूरी जिंदगी उधर लगे आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरह के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ रहा। जिंदगी एक आदमी अल्लाह के हुजूर पेश करेगा, इसे बात है अल्लाह पूछेगा 60 साल की उम्र की जमानी के बाद मुझे कितने साल मिले, 45 साल, 45 साल तो नमाज पढ़ी हाँ बनवा नाम तारीख का दफ्तर लाया दफ्तर चेक किया गया ट्रेन नौकरी आदमी हैरान करेगा मैं 45 साल की नमाज कब पढ़ रही। अल्लाह फरमाएगा तूने एक नमाज में बताए हुए करी लेकिन नमाज नहीं पढ़ी है तो इसमें इधर के तो रोना होगा। नमाज की तहकी करो रोजों की तहकी करो नमाज रसूल ने कैसे पढ़ी है वो देखो, किसी ने बता दिया तो पढ़ने लगे, बार बार ने बता दिया इधर नमाज पढ़ो पूरी जिंदगी सुधर जाएंगे आदमी की नमाज नहीं पढ़ा ठीक है सब नहीं कर पाता है तो रुकू नहीं कर पाता है सजदे नहीं कर पाता है पूरी नमाज अल्लाह कहना मामू और वो अजीब में बात नमाज ऐसी होती है तो ऊपर नहीं जाती फेंक दिया आदमी ने मुंह मार दिया। इस तरीके की नमाजें हमारी जिंदगी को अंदर कोई इंतजाम नहीं आ रही, हमने दिन के अमाल को पूरी तौर से पूरे तौर पर काम कर दिया पर उतर दिया और जितना भी दूर होते जा रहे हैं उतना ही शिकंजा हमारे गले के ऊपर कसता चला जा रहा है गैरों का, हम गरीब से गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं। आदमी नमाज पढ़ता है बड़ी हैरत होती है इस तरह पढ़ता है इबादत किसे बोलते हैं आपको मालूम है, आप ये समझे किसके सामने खड़े हैं, ऐसी हस्ती के सामने खड़े हैं जो इज्जत की इंतहा है, इज्जत की इंतहा है उससे ज्यादा इज्जत वाला कोई है नहीं। तो आप तुमको क्या करना चाहिए, तुम ऐसी हस्ती के सामने खड़े हो जो इज्जत की इंतहा पर है तो तुमको चाहिए इज्जत की इंतहा पर पहुंचते हो इज्जत की इंतहा होती है, ऐसी हस्ती के सामने खड़े हो तो इज्जत की इंतहा पर है तो तुम्हें क्या करना चाहिए जिल्लत की इंतहा पर बोलो क्या ऐसी नमाज होती है हमारी। तो इंसान जब मर जाता है तो उसके आमाल खत्म हो जाए, इन पता इन पता का मतलब होता है ये चीज। अब ना तो उसको गुनाह पहुंचाया जा सकता है ना उसको सवाब पहुंचाया जा सकता है। तो बड़ा अच्छा तरीका है, जिंदगी भर लोगों को सताता रहा, जिंदगी भर बुरे काम करता रहा, अब जला के अभी कुरान कुरान मानी हो रही, कुरान पढ़ पढ़ करके मकसद आए, खयात किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, कपड़े तब्दील किए जा रहे हैं, देखे चढ़ाए जा रहे हैं। अरे भाई एक आदमी जब गुनाह करता है अपनी जगह पर उसके फाइल बन गई है, बाएं वाले पैसे पूरी फाइल तैयार कर लिए तो फाइल के अंदर आप कुछ कर पाएंगे? फाइल तो बन चुकी है पूरी जिंदगी की, रिकॉर्ड तैयार हो उसका करामत के दिन तो रिकॉर्ड खुलेगा, उससे पहले रिकॉर्ड खोलेगा कौन? आप खोलेंगे। क्वारंटाइन हो रही, सीरिंग खत्म हो रही, एक एक ट्राई जा रही और ये समझा जा रहा है कि कभी सुधार पड़ रहा है, उन्हें कौन सा ये सब एक दिल को तसल्ली देने वाली बात है। कुछ पहुंचता नहीं है, रसूल अल्लाह ने फरमा दिया इसा मान कर इंसान की मताबल हूं, जब इंसान मर गया उसके अमल का खात्मा हो। हाँ तीन चीजें ऐसी हैं कि मस्जिद का अमल दखल में रहा है, तो जिस चीजों में मस्जिद का अमल दखल रहा है मरने के बाद भी उन चीजों का सवाब उसे मिलता है, इसलिए कि उसमें अमल दखल रहा है। बच्चों को अच्छी तालीम दी, तालीम देने में अमल दखल रहा है, बच्चे जब तक नेक काम करते रहेंगे उसको सवाब मिलता है, कुछ सहायक रहा है अमल दखल रहा उसका रहेगी तब तो मुझे सवाब मिलता है। मस्जिद पर काफी अमल का होता है, बना कर लेगा तो उसका अमल का होता है, मरने के बाद उसका सवाब मिलने वाला कुआं खोलना जो पानी पिए तो उसका अमल का होता, मरने के बाद मिल जाए, लेकिन जो काम करके नहीं गया है उसका सवाब नहीं मिल रहा, वो जो करके गया उसी का सवाब मिलने वाला। हाँ ज्यादा से ज्यादा आप दुआ कर सकते, वो भी अल्लाह की जरूरी है कि आप दुआ अल्लाह कबूल करें। हाँ दुआ करने वालों में मोमिनीन की दुआ करना कबूल करता है, और मोमिनीन में सबसे ज्यादा नेक लड़की की दुआ, नेक औलाद चाहे लड़की हो या लड़का उसकी दुआ करना कबूल और वाली दुआ नहीं रहू, नेक औलाद लड़का हो या लड़की हो अगर वो दुआ करते हैं तो अल्लाह दुआ सुधार उनकी दुआ कबूल करता है। मेरी शर्त यह आदमी जो मरा है वो तौहीद को मरा, अगर तौहीद के ऊपर मरा है उसका इंतजार तौहीद के ऊपर हुआ है तो नेक बच्चों की दुआ से, इसलिए बच्चे को बचने मेहनत की अल्लाह तबारक व तआला उस मेहनत की वजह से अगर वो आजाद के अंदर होता है तो आजाद के अंदर सख्ती पकड़ती है, वरना जो काम उसने किया ही नहीं इसलिए थे अब आप खुद कर रहे हैं और पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कोई पात्र नहीं है कि आप यहाँ पे आप होगा वो तो दूसरा आदम है जिसे आलम का असर कहा जाता है, पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है। तो रसूलुल्लाह फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, इल्ला मिन सलात मगर तीन चीजें उसका सवाब मिलता है, क्या है? सदका की जारी है, सदका जारी हो गया तो कुआं बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, किताबें जो है आपने कभी कभी कुरान कभी कभी मस्जिद बना दिया, किसी को देखा पढ़ लिया और इल्म ना हो गई या ऐसा चीज छोड़ गया जिससे लोग दिल के अंदर फायदा उठा रहे, कुरान की तफ्तीली करके गए अकेले जिसको